the fourth floor. Yeah. 538 Dutch 1000. Never Alone op nummer 55 in deze Dutch 1000. En daarvoor op 56. Ja, hier ontstond wat moois, hè? Maan en Goldband, die met z'n tweeën de studio innemen voor het liedje Stiekem. Ik riep er mijn enthousiasme uit het jaar 2002. Nou ja, dat was ietsje later, 2022 ja. Natuurlijk. Oh. Ja, met Hipster was ik nu afgewezen. Had ik geen punten gepakt, ben ik bang. Had iemand omgestoken. Maar dat was het juiste jaar dat erbij hoort. Bij deze plaat van Maan en Goldband. En zo zijn we de laatste dag ingegaan als het gaat om de Dutch 1000. Vandaag kom je erachter wat de beste plaat is die ooit gemaakt in Nederland is. De finale dag. De finale dag. En ja, welke plaat staat er dan helemaal bovenaan? Dat hoor je later. Oeh, spannend. En dan even heel iets anders, want naast dat het aankomende maandag feest is in Breda, is er nog een stad die enorm uitkijkt naar Koningsdag. En dat is natuurlijk Dokkum. Die stad krijgt namelijk koninklijk bezoek tijdens Koningsdag. En ja, de burgemeester van Dokkum, die is ongetwijfeld ook al een klein beetje gespannen. Johannes Kramer, meneer Kramer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe ligt Dokkum erbij op dit moment? Ja, wat zal ik daar eens van zeggen? Ja. In afwachting, maar ja, we hebben de halve stad over de kop getrokken om er een heel mooie koninklijke wandeling van te maken komende maandag. Wij hoorden gisteren al in het nieuws zelfs dat er een ijsbaan ook bedacht is voor het koningspaar. Ja, klopt. Met een kleine knipoog naar de deelname van onze koning in 1986 aan de Olympische... Of sorry, de Olympische... Aan de Elfstedentocht. Ja, laat dat kleine maar erachter weg... Een dikke knipoog. Dikke knipoog, ja. Maar gaat hij de schaatsen onderbinden? Ja, dat is natuurlijk geheel en al aan de majesteit. Dat mag je zelf weten. Dat is helemaal aan hem. Oké, en waar liggen er dan Noren of ijshockeyschaatsen, Friese doorlopers? We houden met alles rekening. Kijk, dus, en er staat een stoeltje. Minimaal, ja. Of een strobaal, dat kan ook, ja. Hoe gaat de dag er een beetje uitzien? Is dat al bekend? Nou ja, we hebben niet alleen deze dag, maar we hebben een heel koningsdag, een heel koningsweekend. Hè. Dat begint vandaag al met kraantje papi en het feesten zo lekker het hele weekend door. En dan maandag om 11 uur, dan begint de koninklijke wandeling door de binnenstad. Ja. En het eindigt om 1 uur bij ons op de helling met een spetterend concert van de Kast. Wauw, ja, Friese trots natuurlijk, dat begrijp ik. Uiteraard, ja. En zijn er nog een aantal verrassingen die de koning te wachten staat? Nou, als er verrassingen zouden zijn, zou ik het hier niet vertellen. Tuurlijk wel, meneer. maar we gaan gewoon hele leuke dingen doen. En heel veel dingen laten zien aan sport, maar ook aan cultuur, aan bedrijven, aan inwoners. We hebben een jarige plein. We hebben natuurlijk ook aandacht voor onze landbouwers en onze vissers. Dus ja, heel veel. En dat allemaal in bijna een kleine 2 uur. Dus dat wordt nog wel even prop. Ja. Nou was het bij voorgaande bezoeken van de koning aan steden zo... dat echt, nou de straten waar hij doorheen ging, die lagen er als nieuw bij. Alles opgeknapt, alles in de verf. Is dat bij jullie ook zo? Ik moet helaas bekennen dat inderdaad dat wij ook ons best gedaan hebben om het inderdaad goed te maken. Maar wat heel mooi is, is ook dat heel veel bewoners en winkeliers... hun panden en hun vaak ook prachtige monumentale panden echt hebben opgeknapt. Ja. Zodat alles er komende maandag piekfijn bij ligt. Oké, en een quiz wordt er ook gespeeld, geloof ik? Ja, een Waddentaalquiz, die wordt gepresenteerd door Welmoed Sietsma, wel bekend. Ja. En daar hopen we vooral op een leuke manier alle taalweetjes die in ons gebied spelen aan de orde te krijgen. En wat is zo'n taalweetje dan bijvoorbeeld? Ja, daar kan ik nog niks over zeggen, want dan geef ik sommige deelnemers een voorsprong. Dat kan niet de bedoeling zijn. Vaak is het natuurlijk ook, ik denk dat Dokkum ook wel een bepaald iets qua eten heeft, wat traditioneel uit de stad komt bij jullie. Wat krijgt hij zoiets te proeven? Ja, dat is vooral Berenburg, maar daar moet je wat voorzichtig mee zijn op zo'n dag. En we hebben een koningsbier, is gebrouwen door de brouwers in de stad. Oh, wat goed. En natuurlijk besteden we wel veel aandacht aan het eten bij ons op het parcours. Maar dat gaat allemaal via de 80-20 regeling. 80% komt uit eigen regio en 20% van verder weg. En daar hebben we heel goede koks die ook het Waddengebied, waar onze stad natuurlijk als noordelijkste stad van Nederland deel van uitmaakt. Mm-hmm. Om de koninklijke familie en iedereen anders daar ook goed van te laten proeven. Van hoe goed het ook smaakt. Ja, nou ik hoor het al. De koning staat een ontzettend leuke dag te wachten. En voor iedereen die geïnteresseerd is en richting Dokkum wil komen... Zijn die welkom? Ja, natuurlijk. Maar niet allemaal tegelijk. Maar we hebben 25.000 mensen, is de maximale capaciteit die onze binnenstad aan kan. Oh, dat is niet veel, hè? Nee, dat is niet veel. Want we hebben een historisch centrum met heel veel water. Dus dat geeft wel een bepaalde beperking. Maar we hebben natuurlijk een heel weekendfeest. Dus als je maandag niet haalt, dan ben je vrijdag of zaterdag natuurlijk van harte welkom. Wel leuk dat jullie er meteen een heel weekend van hebben gemaakt. Ja, vind ik ook. Dat vind ik echt leuk. Dat is, voor mij gebeurt dat niet zo vaak. Nee, maar het valt even toevallig, omdat het nu op een maandag is, kwam dat even goed uit. En we houden hier wel van een feestje, dus we hebben ook onze admiraliteitsdagen. Dat is gewoon een meerdaags festival in september in de binnenstad van Dokkum, gratis toegankelijk. Hebben we gewoon naar voren gehaald en dat doen we nu. Ja. Ik hoor het al. In Dokkum moet je wezen dit weekend, daar is het leuk. En aanstaande, zo is. Ja, aanstaande maandag dus het Koningspaar en het Gevolg allemaal richting Dokkum voor de Koningsdagviering. Meneer Kramer, heel veel succes de komende dagen en veel plezier. Ja, dank jullie wel. Dank voor de tijd. Johannes Kramer, burgemeester van Dokkum. De stad waar het Koningspaar dus Koningsdag gaat vieren. Leuk, leuk. Kan je ook naartoe gaan? Ja, kan. Kan. Ja, ik zou voor Breda. Ik zou de afslag Breda nemen. 7:30, goedemorgen. For quite some time, as I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out. Can you try to feel it? Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I, side by side. Side by side, we'll make it to the morning light. A step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It can break our hearts, but if falling apart can help us feel, come on, let it hurt and let it. Opgenomen in een kerk in Amsterdam, zong je Tonight op nummer 54 in de Dutch 1000. Die zo meteen verder gaat. Net als Rob Schepers, die ook van de partij is. Die hoor je rond 16:45 bij ons hier in de ochtendshow, zoals iedere vrijdag. Bloem staat voor je klaar. We spelen Stemmenjacht en meer. De 50.

geen vrouw. Totdat ik jou zag, ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, dat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? Blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, sinds die hele lach. Ik geef me over, je hebt me verzetten, heeft geen zin. Ik ben veranderd. Anthony Kamerling, maar dan als hero. Want onder die naam speelde hij in de serie... Kleine blonde dood, toch? All-Stars was dit. All-Stars? Dit liedje uit All-Stars? Hero. Ja, was All-Stars. Oh, grappig. In mijn beleving komt dat Kleine blonde dood. Nee, hij zong dit als hero in All-Stars. Op nummer 51 staat hij Toen ik je zag. Dat geschreven is volgens mij door Guus Meeuwis, toch? Zeker, ja, zeker. Ja. En daarvoor op 52 Lucas en Steve en Up Till Dawn. Dat was de nummer 52 dus. En dan de hoogste tijd om eens even te horen of wij verbinding hebben met Rob Schepers. Goedemorgen. Ja, zeker hebben wij dat. Goedemorgen. Ja, wat fijn. Zeker komt het uit All-Stars. Hij zong het voor Daphne Dekkers. Ja. Zo zat het in elkaar, ja. Oh, okay. Vond jij het een leuke serie, All-Stars? Fantastisch. Ja, dat was wel echt fantastisch, ja. Ik vond het zo leuk. Ja, dat, en de films ook, hè. De films vond ik ook heel leuk. Oh ja. Ja. Beste Rob. Ja, beste Tim. Heb jij de week weer even samengevat in one-liners? Zeker. Ja, we moeten een beetje vaart maken, want de Dutch Duizend... Ja, die gaat door. Die wacht een paar grappen. Ja. Die laat zich niet stoppen. We knallen er gewoon in. Daar gaan we komen! Yes, yes, yes. Zaterdag 18 april. Gerard Joling raakt op het podium in het Overijsselse Boerhaarslaags met een biergooiende bezoeker. Ik snap de uitleg dat het ging om een zeer hinderlijke verstoring van de openbare orde, maar dan hoeft die jongen toch niet meteen bier te gaan gooien. Het was overigens al de derde jonge knaap die dat weekend door Joling horizontaal werd gelegd. Reactie Gerard Joling, ik wist helemaal niet dat je je vuist ook op die manier kon gebruiken. Ik heb ooit een frikandel met Django Wagner gegooid. En die werd heel kwaad omdat er geen mayonaise op zat. Zondag 19 april een rijinstructeur in Bergen op Zoom is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij een leerling opdracht had gegeven met meer dan 50 kilometer te hard te gaan rijden. Verhip, dat zou zomaar eens mijn rijinstructeur kunnen zijn geweest. Aldus de Belgische acteur Tom Waas. Ik zag laatst langs de weg een bord met de tekst... Vaart minderen spaart kinderen. Ik heb eronder geschreven en minder neuken spaart spreuken. Ik vind Florentien leuk, hoor. Ja, ja, ja, ja. Neuken. Maandag 20 april condoomproducent Carex... verhoogt de prijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge condoomprijs heb ik mijn vriendin ook gevraagd... om een tijdelijke sluiting van haar straat van Hormuz. Gevolg was dat ik sindsdien naar een hoer moest. De legerleiders van Israël en Irak juichen de prijsverhoging op condooms toe. Dit is zeer gunstig voor de gewenste aanwas van nieuwe kindsoldaten. Oh, door de oorlog is seks nu zo duur dat ik alleen nog genaaid word bij de benzinepomp. Dinsdag 21 april, een 28-jarige vrouw heeft tijdens een vrijgezellenfeest in Florence voor 5000 euro schade aangericht omdat ze bij een middeleeuws beeld de penis moest vastpakken. Tijdens mijn laatste vrijgezellenfeest was ook een 28-jarige vrouw die na wat gekloter een penis vastpakte, want het kostte uiteindelijk slechts 100 euro plus reiskosten. Je weet toch dat je in Italië met je poten van monumenten moet afblijven? Al dus de voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord. Ach, ik heb ooit een boete gekregen voor het urineren tegen de standbeeld. En die was fors, omdat het ging om een levend standbeeld. Woensdag, 22 april, de Guus Meeuwis Tribute Band verandert hun naam in Kedeng... om verwarring te voorkomen met de echte Guus Meeuwis. Dit tegen de zin van de Gerard Joling Tribute Band... want die noemde zich sinds afgelopen zaterdag ook al Kedeng. Wanneer is toch die vreselijke hype ontstaan... dat middelmatige zangers andere artiesten gaan imiteren? Al dus een geïrriteerde Henny Huisman. Ik heb laatst toevallig een optreden van ze gezien... en ik vond het maar een clubje matige hobbymuzikanten... en een namaakzanger zonder charisma. Ik ga de volgende keer weer gewoon naar Kedeng. Donderdag 23 april, een afdelingshoofd van de gevangenis in Arnhem... moet nu zelf 11 maanden de cel in voor het binnensmokkelen van drugs en telefoons. Van iemand met die functie verwacht je niet dat die telefoons de gevangenis binnensmokkelt. Al dus een verontwaardigde Ines Wesky. Het afdelingshoofd dacht dat het wel mocht, want op de doos stond cellphone. Collega's dachten eerst dat hij last had van een lintworm... maar dat bleek een via de anus binnengesmokkelde oplaadkabel. Op Schiphol is laatst een man aangehouden... omdat hij de lege bolletjes weer terug wilde smokkelen naar de Antillen. En vandaag, vandaag vrijdag 24 april in Haaksbergen... is Labrador Lizzie door een rechter uit huis geplaatst... omdat ze ruim 20 kilo te zwaar was. De hond was zo lui, als je de stok weggooide, belde hij een Uber. Volgens de rechter was de eigenaar al eerder gewaarschuwd... want in het park staat een bordje met honden aan de lijn. De onsmakelijk dikke hond heeft inmiddels een kleurige polo aangemeten gekregen... en doet komende zondag mee in zijn eerste dartswedstrijd. En de laatste. Volgens de rechter zou het gaan om een extreem slome teef... met morbide obesitas. Over de identiteit van de hond is niks bekend. Hey Rob, tot volgende week. Hè. Tot volgende week. Hè. Hoi, hoi, hou doei. Hoi, hoi. Radio 538.